कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। इसमें नहीं कली कर्मन भक्ति ये तीन नाम लिए। वेदों में सूते के तीन बातों का वर्णन है, एक कर्म कांड का वर्णन है, एक उपासना कांड का वर्णन है और एक ज्ञान कांड का वर्णन है। जो कर्मकांड का विवेचन है वो आजकल बहुत कम हो गया है। कर्मों के विषय में पूर्व मीमांसा शास्त्र है, उसके विद्वान भी बहुत कम मिलते हैं, पठन पठन भी बहुत कम है। उस कर्म विभाग में जो साधकों के लिए काम की बात है वो बात मैंने जैसे सुनी है उसके अनुसार कुछ कहने का आज विचार हुआ है। जैसे हम काम करते हैं उन कामों में शुभ और अशुभ दो विभाग होते हैं, उसके तीन विभाग कर लेते हैं, एक शुभ है एक अशुभ है, एक शुभ अशुभ मिश्रित है। अदिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फलम। मानो एक पुण्य होता है एक पाप होता है और एक ऐसा होता है जो पुण्य पाप मिले हुए होते हैं दोनों ही, कुछ अंश में पाप है कुछ में पुण्य, कुछ में अच्छा अच्छा बंदा है। तो जो कर्म करते हैं उसको क्रियमाण कहते हैं। अभी हम कर्म करते हैं इसको क्रियमान है, जैसे हम सत्संग करते हैं तो सत्संग क्रियमान कर्म है, ऐसे दान करते हैं यज्ञ करते हैं तप करते हैं तीर्थ करते हैं उपवास करते हैं सेवा करते हैं, ये क्रियमान कर्म है। तो क्रियमान कर्म दो दो तरह का होता है, ये शुभ कर्म हुए ऐसे पाप अन्याय दुष्टता पाप अहिंसा आदि ये दुष्कर्म है, तो दुष्कर्मों का भी वर्णन नहीं करते हैं, शुभ कर्मों का वर्णन है जो ये क्रियमाण कहलाते हैं। ये क्रियमाण कर्म करते हैं, ये करते करते ही संचित में जमा हो जाते हैं। कर्म एक खजाना है हर एक कर्मों का, उस खजाने का नाम है खजाने में कर्मों को संचित कर्म कहते हैं, उसमें संचय रहता है। कर्म किए हैं उनके शुभ अशुभ संचय रहता है और फिर नए कर्म करते हैं और कर्म करते करते संचय हो जाता है। तो अशुभ का अशुभ होता है शुभ का शुभ होता है, शुभ विभाग विभाग का ही मैं वर्णन करता हूँ। उसमें अशुभ भी आ जाते हैं साथ में, तो ये संचित हुआ तो क्रियमाण कर्म हुआ और एक संचित हुआ अब संचित बने से जो अगर ही प्रारब्ध बनता है उससे शरीर बनता है। तो हम आप लोगों जो शरीर है ये क्रियमाण कर्मों से जो प्रारब्ध कर्म कहलाता है उससे शरीर बनता है। तो इस शरीर में अपने क्रियमाण कर्म तो संचित में रहे, संचित में से जो प्रारब्ध बना है वो प्रारब्ध का भोग इसमें होगा। तो प्रारब्ध के भोग में पशु पक्षी स्वर्ग नरक सब ऊंच नीच चौचासी चाक जुड़ी भूत प्रेत पिशाच आदि जितने सब ये प्रारब्ध के अनुसार में जन्म होता है। उस जन्म में है तीन बात होती है। उस जन्म होने में जो संचित कर्म में से था उस कर्म में से प्रारब्ध निकाला, उस प्रारब्ध में तीन हुए, एक जन्म हुआ, एक आयु हुई और एक सुख दुख हुआ। ये तीन परत होती प्रारब्ध कर्म से, जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में आयु हो गई 50, 60, 70 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष आयु, और उसमें सुख दुख कितना सुख आएगा तो दुख आएगा, इतनी अनुकूलता आएगी थी प्रतिकूलता आएगी, ये तीन तथ्य विपाको जात्यायुर्भ होगा, उसका फल ये तीन रूप होता है। तो जब शुभ काम फल देने के लिए होता है तो उसको शुभ कर्म कहते हैं, और अशुभ काम फल देता है तो उसमें अशुभ बनती है। तो इससे क्या बनता है, इससे परिस्थिति बनती है। शुभ कर्मों से अनुकूल परिस्थिति बनती है, कुटुंब भी अनुकूल होंगे, शरीर भी अनुकूल होगा, जहाँ काम करे अपने मनचाही बात होती रहेगी, वो अंश है वो परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति जिसको हम चाहते हैं ऐसी परिस्थिति वो अनुकूल परिस्थिति कहलाती है, और जो नहीं चाहते हैं ऐसी परिस्थिति बनती है उसको प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। हम नहीं चाहते वो परिस्थिति आ जाती है, बेटा मर जाता है, धन चला जाता है, अपमान हो जाता है, फजीती हो जाती है, बीमार हो जाती है, बीमारी, ये प्रतिकूल परिस्थिति होती है। तो कर्मों का फल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति देना मात्र है। एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जो सुख दुख होता है लोग कहते हैं अपने प्रारब्ध का फल है, प्रारब्ध का फल नहीं है। सुख दुख है वो अज्ञान का फल है, मूर्खता का फल है। कर्म तो अनुकूल परिस्थिति दे देंगे, उसमें सुख भी होवे चाहे दुख भी होवे। कर्म है वो प्रतिकूल परिस्थिति दे देंगे, उस परिस्थिति में आप सुख भी होवे दुख भी आप स्वतंत्र हो। प्रतिकूल परिस्थिति आपको बाध्य नहीं करती कि आपको दुखी होना ही पड़ेगा, और अनुकूल परिस्थिति आपको बाध्य नहीं करती कि आपको अनुकूलता में सुख भोगी सुखी होना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी है। तो सुखी दुखी होना है ये मूर्खता का फल, ये कर्मों का फल नहीं है। हम जो बेसमझी है उस बेसमझी से दुख पाते हैं, अगर समझ ठीक ले जाए तो बेसमझी का दुख तो मिट जाएगा, और प्रारब्ध का दुख आएगा वो नहीं मिटेगा। क्या प्रतिकूलता प्रतिकूलता तो रहेगी, अनुकूलता अनुकूलता रहेगी, उसको नहीं मिटा सकते, मगर उससे आप सुखी दुखी नहीं होने, ये आप स्वतंत्र है। सुखी दुखी करने का कर्म में ताकत नहीं है, क्योंकि कर्म किए जाते हैं, पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, और आप हो अविनाशी। अविनाशी को कर्म कैसे बांधेंगे, वे परिस्थिति रूप से आएंगे, अनुकूल रूप से प्रतिकूल रूप से। तो आप उनसे ऊंचे उठ जाओगे तो न प्रेरित से प्रियम प्राप्य नो देख प्राप्य सा प्रियम, प्रिय को प्राप्त होकर के आप खुश नहीं होंगे, अप्रिय को दुखी नहीं होंगे, इसमें आप स्वतंत्र। तो सुख दुखदायी परिस्थिति कर्म के अनुसार आती है। इसमें फिर आप अनुकूल परिस्थिति में दान पुण्य आदि कर सकते हैं, भजन स्मरण विशेषता से कर सकते हैं, प्रतिकूलता में ये विशेष नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। धन आपके पास नहीं है, दान नहीं दिया तो कोई दोष नहीं लगेगा। धनादि देना है और जो उपवास आदि करना है, तीर्थों में जाना है, ये आप जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, ये क्रियमाण कर्म होगा। ये संसिद्ध उपराध के साथ नहीं है कि ये क्रियमाण कर्म है। क्रियमाणों से संसिद्ध बनता है, संसिद्ध से प्रार्थ बनता है, प्रार्थ से शरीर बनता है, शरीर में मनुष्य शरीर बनता है, मनुष्य शरीर में क्रियमाण कर्म करता है, क्रियमाण से संचित, संचित से प्रार्थ, प्रार्थ से मनुष्य शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से संचित, संचित से प्रार्थ, प्रार्थ से शरीर, शरीर से क्रियमाण, ये चक्कर है, इस तरह से चलता है। तो प्रार्थ का काम केवल आपके सामने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति उत्पन्न कर देना, बस। आपको सुखी दुखी करने का कोई कर्म में ताकत नहीं है, क्यों? कर्म उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और आप उत्पन्न होने नष्ट वाले आप हो नहीं, आप अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब सहज सुख राशि को दुख कैसे करेगा? प्रावधि ताकत नहीं है। आपने कर्म शुभ किया है तो अनुकूल परिस्थिति आपके आ जाएगी। आपको अशुभ काम किया है, संचित प्राप्त अशुभ बना है, तो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी। बेटा मर जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी। उस निंदा आप सुखी भी हो सकते, दुखी हो सकते हो, मौजूद आनंद हो गया। नारद जी की बाल्यावस्था में माँ मर गई, तो बालक के लिए माँ का मर जाना बड़ा दुखदायी है। ये प्राप्त का फल है, माँ मर गई। अब माँ मरने पर खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए, नारद जी महाराज खुश हो गए, तो खुशी होना थोड़ी प्राप्ति का काम था, दुख होना थोड़ी प्राप्ति का काम, प्राप्ति का काम तो माँ मर गई, माँ का वियोग हो गया। तो वियोग होने पर भी खुश हो गए, क्यों खुश हो गए? कि वो संतों का संगत करने से भजन की लग गई लगन। उस भजन में माँ कहती, बेटा खा ले, भोजन कर ले, आ जा, सो जा, बैठा, ऐसा करती, तो उसको लगता कि ये भजन में बाधा दे रही है माँ। माँ मर गई, अब भजन करेंगे खूब, अब कोई बाधा नहीं है। तो प्रारब्ध ने तो काम किया माँ को मारने का, दुखी होने का ठीक ही नहीं, सुखी हो गए, जंगल में चले गए, वहां भजन करते रहे, जल पी करके झरने का बैठ गए, ध्यान लग गया भगवान का, फिर वही ध्यान मिट गया, फिर व्याकुल हुए, तो आकाशवाणी हुई कि अभी तेरे को नहीं होगा, तू कोई योगी है, अभी नहीं होगा, आगे तेरे को जन्म होगा तब होगा। तो ये सब हुआ तो उनके कर्मों के फल से हुआ। भजन सुनना अपना करना हुआ, ये बात नहीं है, भजन प्राप्त से होता है, ये याद रखना। भजन करना, तीर्थ व्रत करना, उपवास करना, ये नया काम है, ये प्राप्त से नहीं होते हैं। ये होते हैं शास्त्र, संगति और सदविचार, तीन प्रांत सत्शास्त्र से, सत्शास्त्र करते हो और सत्संग, सत्पुरुषों का संग और सदविचार, अपना विचार, इन तीन से शुभ काम होते हैं। इसमें शास्त्र खराब मिल जाएगा, उपन्यास गलत पर ऐसी बातें मिल जाएगी, गंदा साहित्य पढ़ोगे तो गंदी वृत्तियां हो जाएगी, वो नीचे की तरफ चल जाएगा, यही क्रियमाण कर्म पापों का पापों लग जाएगा और शुभ लग जाएगा। तो पाप और पुण्य करने में भी प्रार्थ नहीं कराते हैं। आपके तीन बताइए, आप शास्त्र और सत्संग और सदविचार, उसने कुशास्त्र, कुसंग और कुविचार, नीचे तो ले जाएगा, ये सब परमात्मा तो ले जाएगा। इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें आप परतंत्र नहीं हो। इस बात से संघ का असर पड़ता है, इस बात कुसंग मत करो। कुसंग आपके जबरदस्ती नहीं आएगा, वो तो आपसे आएगा तो आएगा, तो आप करो ना करो, जैसे दुख आएगा भोगो ना भोगो, अब नहीं भोगोगे। जैसे हमारे पुण्य का फल कोई धन है तो धन आ जाएगा हमारे पास, धन आ जाएगा उस धन को हम ले भी सकते हैं और लेकर दे भी सकते हैं और छोड़कर उठ भी सकते हैं। पर तो बुखार आ जाए पाप का फल, बुखार ना दूसरे को दे सकते ना छोड़ सकते, उसे भोगना ही पड़ेगा। पाप का फल भोगना पड़ता है, पुण्य का फल तो निष्काम भाव से छूट जाता है। एक कहानी याद आ गई, गांव के आदमी जा रहे थे गंगा जी, तो गंगा जी जा रहे थे तो गांव के आदमी जा रहे थे, वहां के ठाकुर साहब भी जा रहे थे, तो बहुत से लोग अभी गंगा जी चलो, तो उसमें बढ़िया लोग भी थे, एक समार भी था मानो मेघवाल, वो भी चला। तो वे सब गए तो मेघवाल ने ख्याल किया कि बढ़िया लोग बड़े होशियार होते हैं, धन कमा लेते हैं, इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, अपने बढ़िया ही बुद्धि से काम करना है, उसे निगह रखता था वो। तो वह गंगा जी पर पहुंचे तो एक बढ़िया से पूछा, भाई तुम दान पुण्य करो, सबको दान पुण्य करा दिया, संकल्प भरा दिया, अब अतिथि बार आदर दान कर दिया, तो बढ़िया का दान करो। तो उसने कहा कि मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपये दे रखे हैं, तो आज मैं गंगा जी पर संकल्प करता हूँ कि वे इस ब्राह्मण को मैं ध्यान करता हूँ, ऐसे कर दान कर दिया। समाज ने देखा पैसा एक दिया नहीं, 100 रुपये दान हो गया, एक फर्च पैसे एक खर्च किया नहीं, एक बड़ी होशियार हो गई, बड़ी बड़ी सलाह होते नहीं। उसको पूछा तुम क्या करते हो, हम भी 100 रुपये दान करेंगे। समाज ने माई वाले कहे मैं भी 100 रुपये दान करोगे, करो। कहते हैं मैंने अमुक साहूकार से 100 रुपये लिए है, तो आज गंगा जी पर कृष्णार्पण कर दो, 100 दूंगा। वो बेचारा पंडित समझा नहीं, मारवाड़ी वैसे बोला, तो हाँ 100 रुपये करूंगा। तो उषा मैंने अमुक साहूकार से 100 रुपये लिए है, आज गंगा जी पर कृष्णार्पण छोड़ देता हूँ, सबको भरा दिया। दोनों आ गए तो गांव आए, खेती करी, बाजरा हो गया घर में, बाजरा होने पर वो ब्राह्मण देवता पहुंचे साहूकार के यहाँ, कि भैया देखो हमें 100 रुपये लिए थे, अब बाजरा है आप ले लो, तो अब आज सस्ता भाव है, आपके मुनाफा होगा, नहीं तो मेरे को बेचकर रुपया देना है, तो बेचकर रुपया दूंगा, तो आप चाहो तो रुपया ले लो और चाहे बाजरा ले लो, आपके व्यापार जैसा था जो ले लो, मेरे को तो देना है 100 रुपये, मैं तो कर जाऊ उतारता हूँ, कहता बाजरा ले लेंगे, बाजरा दे दिया। चमार के वहां पहुंचा साहूकार, कि भाई मेरा रुपया लाओ, तेरे दान हुआ है, कैसा मैंने तो छोड़ दिया, कैसे गंगा जी पर उस वेश ने कहा कि 100 रुपये का दान करता हूँ, तो उसने छोड़ दिया, तो मैं भी छोड़ दिया, कि तेरे छोड़ने से नहीं होगा, मेरे रुपये देना पड़ेगा, समझता ही नहीं, देगा तो सीधी तरह से नहीं तो अच्छी तरह से लूंगा, लतार भी देंगे, समझे, लालच करूंगा, तेरे देना पड़ेगा, कैसा हमने तो दान कर दिया, कर्जे का दान होता है, बात करते कैसी, कि वो बढ़िया ने 100 रुपये कर दिया तो कोटी एक दिया नहीं, अरे 100 रुपये दान कर दिया तो मैं 100 रुपये कर दिया, तो तेरे छूटा गया नहीं, तेरे दान लिया है, कर्जा लिया है, कर्जा दिया था उसने, तुम छूटे नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो दान पुण्य करते हो वो आप निष्काम कर सकते हो, पाप है आप निष्काम करते हैं, हम फल नहीं चाहते, पापा फल चाहता कौन है, पापा फल कोई नहीं चाहता, पुण्य से फल मिच्छन्ति पाप, पुण्य से फल मिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवा, मुनरा फल तो चाहते पुण्य नहीं चाहते, न पाप फल मिच्छन्ति पाप का फल नहीं चाहते, पाप को रुंधी इतना पाप करते हैं, भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, बस नहीं सकते, अवश्य में वो भोगते व्यंग कृतं कर्म शुभा शुभम, शुभ शुभ कर्म किए जरूर भोगना पड़ेगा, न भोगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों वर्ष बन जाए सैकड़ों जन्म पर जाते वो तो भोगना पड़ेगा तुम्हारे को, आज गर्भपात करते हैं, यो करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं, बड़ा भयंकर होना पड़ेगा। ये उत्तर संकल्प कर दिया, छूटेगा नहीं है। अपन मारवाड़ी के मुंडे उखाए फुंडे वो निकल गए, मुश्किल हो जैसी उल्टी हो मुंडे सुबह नाक मगर निकले तो कितनी मुश्किल हो। इस बात से देना पड़ेगा भाई, तो पाप है वो जबरदस्ती दूध देता है, पुण्य वो जबरदस्ती नहीं करता। जैसे आपके घर पर कोई साधु आवे भिक्षा के लिए, तो आप मत बोलो चला जाएगा, अरे कह दो हम दे दे वो चला जाएगा, पर डाकू आगे चला जाएगा, आपको तो हम नहीं देंगे चल जाएगा, वो तो जबरदस्ती रहेगा। ऐसे पाप करते हो वो डाकू उतरेगा वो छोड़ेगा नहीं आपको, पुण्य करते हो कि भगवान की अर्पण कर दिया हम नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, तो ये त्याग है। त्याग में सब स्वतंत्र है, कर्म का फल भोग है, हम साधु भी कह सकते हैं हमारे कर्म का फल भोग है, हम ऐसा में करते हैं खूब सुख पाते हैं, तो ऐसा में कर्मों का फल है बात सच्ची, पर कर्मों का फल हमें सुख भोगना ही पड़ेगा तो त्याग कहाँ होगा, त्याग नहीं उसको मिलेगा नहीं, मिलेगा वो भोगना ही पड़ेगा, त्याग कहाँ होगा, त्याग शब्द आएगा कहाँ, आप खूब विचार करो त्याग शब्द का शब्द भी आएगा, तो जो शुभ कर्म किए हुएगा शुभ फल होता है वो हम त्याग देंगे, अच्छा नहीं हम नहीं लेंगे, अनुकूल परिस्थिति नहीं लेंगे, मान आदर सत्कार क्या हम नहीं लेंगे, आपको बड़ा उसे कर बड़ा हम आरोह समारोह करेंगे, आपकी महिमा गाएंगे, आपको मान पत्र देंगे कि हम नहीं लेंगे, इसे स्वतंत्र हो, और बुखार आएगा हम नहीं लेंगे, राज के आकर पकड़ के कैद करेंगे कि हम नहीं लेंगे चलेगा, तो पुण्य का फल क्या कर सकते, पाप का तो भोगना पड़ेगा। तो इस वास्ते शुभ और शुभ दो कर्म है वो हमारे किए हुए क्रियमाण क्रियमाण से संचित, संचित से प्रावृत, प्रावृत से शरीर, और शरीर में मनुष्य शरीर से क्रियमाण कर्म, मनुष्य के सिवाय भोग जो नहीं है वह कर्म बनते रही है, सिंह है व्याघ्र है सांप है बिच्छू आदि ये है, पशु है पक्षी है जलचर है थलचर है नभचर है, ये कर्म कर्म यो नहीं कर्म भोग यो नहीं है, ये नरको भोगते चौरास भोगते में ये भोग भोगना पड़ेगा, यदि कर्म किया है उसे पाप कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल जल्दी कोई राज में भी कोई चोरी कर ले तो राज नहीं कहते एक चोरी और करो, क्यों तुमने चोरी की तो चोरी करो, और चोरी करो तो दंड मिलेगा चोरी मिलेगी, कर्म का फल कर्म नहीं होता है, कर्म का फल फल भोग होता है, वो भोगो ना भोगो आपकी मर्जी है, तो जब हम नर जी हमने पाप किया बुखार चढ़ गया तो बुखार बाप दुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी मस्त हो सकते हैं, बुखार में आनंद मान सकते बहुत आनंद हो गया हमारे मस्त हो जाए, बुखार में दुख भी होते हैं सुखी भी हो सकते हैं, तो सुख कैसे हो कि मौज हो रही है कर्जा उतर रहा है हमारा कर्जा रह रहा था उतरता अच्छा है, तो बुखार हो रहा तुम्हारा कर्जा उतर रहा है मौज हो रही है अपमान हो गया दवरी तिरस्कार हो गया खुश हो जाते मौज हो गया आनंद होता है, पाप कटता है वे दुख से प्रतिकूल परिस्थिति पाप कटता है, तो सुखी होना चाहिए दुख चढ़ना चाहिए, पाप कटे पाप और कटे सब ठीक हुआ है, इस वास्ते इसमें सुखी दुखी नहीं हो गए, दुखी भी हो सकते हैं, हमारे बुखार गया हमारा अपमान हो गया हमारी निंदा हो गई रो बैठे ये तो होगा, पापा खाए होगा खुशी होते दुखी होते होंगे, तो ये कर्मों का फल आएगा अनुकूल परिस्थिति परिस्थिति न कि सुख दुख, सुख दुख भी दो तरह का है, सुख दो तरह का है, एक सुख कहते हैं मन प्रसन्नता सही निरोगा सुख, एक सुख धन धान्य है बेटा पोता है धन है बड़ा सुखी है, तो बाहर की परिस्थिति है वो तो प्राप्त की है और भीतर में है विचार, तो विचार के द्वारा दुख आया बड़े मस्त रहते हैं, दुख है स्वानु दिन बना दुख कितना है यार उद्विग है नहीं मस्त रहते हैं बहुत आनंद हो रहा है, बुखार में आनंद आता है अपमान में आनंद आता है निंदा में वहां पार आता है, पीड़ा होती है खुशी होती है प्रसन्नता होती है बहुत मौज हो रही है पाप कट रहा है घर का कोई मर रहा है खुश हो रहे प्रसन्न हो रहे हैं, कि बहुत अच्छी बात है, पाप कट रहा है कि नहीं, पापों का फल मिलेगा, पाप कटेगा ही तो, पाप कट रहा है तो उसमें दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। तो पाप आकर के दुखी कर दे, ये पापों का काम नहीं है, ये मूर्खता का काम है जो दुखी हो। मूर्खता नहीं दुखी क्यों होंगे, किए हुए कर्म में आ जाओ भाई, दुख रूप से आ जाओ। तो देह घरी धनी का दुखड़ा सबका उपयोग हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोज। वो ज्ञान से भुगता है जब व्यापारी है, कोई काम आता है, कभी छाया आती है, कभी शीत आती है, कभी ज्यादा आता है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, तो चलते रहे उसमें दुखी होते तो मैंने तुम्हारे दुख। ज्ञान से मूर्ख भुगते रोज। वो ज्ञान से भुगता है जब व्यापारी है, कोई काम आता है, कभी छाया आती है, कभी शीत आती है, कभी ज्यादा आता है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, तो चलते रहे उसमें दुखी होते तो मैंने तुम्हारे दुख हो जाओ, सुखी हो जाओ, मस्त हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। तो सुखी दुखी होना कर्म का फल नहीं है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आधा कर्म का फल है। ऐसे पाप और पुण्य करना ये कर्मों का फल नहीं है, पाप और पुण्य का सुख दुख परिस्थिति आना ये कर्मों का फल है। पाप कर्म पाप किसे होते हैं, खराब कुसंग करने से, कुविचार होने से, खराब शास्त्र पुस्तक पढ़ने से वृत्ति खराब होती है, खराब पाप करते, पापों के कारण मनुष्य व्यभिचार है, अनाचार है, अत्याचार है, पाप अन्याय है, हिंसा आदि करते, कहते पाप पाप कर्म हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कहते हम हत्या करते हैं, वो हत्या करते तो हमें कर्मों का फल है, उसने कोई मारा है तो हम मार कर उसको खा जाएंगे, इस वास्ते हम पापों का फल, बिल्कुल नहीं है। तो जो जानवर को खा जाते हो, महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा आपको, बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। कहते हमारा प्रवृत्ति का फल है, प्रवृत्ति का फल काम नहीं है भैया, ये मांस करना आदि काम नहीं है, ये तो बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी पाप है। तो हम कैसे समझे, तो एक कहानी बताए। एक आदमी ने गुनाह किया, राज की तरफ से उसको फांसी का हुक्म हो गया, 10 बजे 10 मिनट पर फांसी चला उसको, तो जल्लाद लेकर जा रहे थे, बीच में एक आदमी आके देखो भाई मेरे इसकी शहर पैर, इसने मेरे को बहुत दुख दिया, तो इसको तो मैं मारूंगा, क्यों कि मेरे को दुख दिया है, मैं मारूंगा इसको। जल्लाद कह भाई मारने का तुम्हारे को हुक्म नहीं है, हमारे को हुक्म है, हम मारेंगे, कह नहीं, और छटा कर मार दिया, मुकदमा चलेगा, फांसी हो गई। कह राज का काम किया सामने, राज का हुक्म था उसको फांसी देना है, तो मैंने तलवार से माथा उड़ा दिया, तो राज का काम इनाम मिलना चाहिए ना, मैं इनाम मिलेगा, फांसी हो गई, जल्ला चला कि फांसी नहीं होगी। तो पाप काम करने का जल्लादों को है, इस तरह जमराज है, धर्मराज के दूत है, वो सब काम करने वाले भगवान के प्रबंध है, तू करने वाला कौन, हमारे इसने अपराध किया है, अपराध किया है तो अर्जी करो, तुम्हारे ये स्वतंत्रता नहीं है, उसको तुम मारो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे जानो। तो पाप का पाप करने में आप स्वतंत्र है, परंतु कहाँ, वहां स्वतंत्र है करने में, पर भोगने में प्रतंत्र है। जैसे लाइसेंस मिला किसी को, रिफाइल राइफल मिल गई, किसी को बंदूक मिल गई, वो बंदूक से चला सकता है देने वाले को ऊपर भी, परंतु दंड होगा उसका, ये मिला है रक्षा के लिए, भक्षण के लिए, मनुष्य ही मिला है भक्षण करने के लिए मिला है, अंडे खा जाओ, मछली मांस खा जाओ, मछली खा जाओ, महान भयंकर दंड मिलेगा, ये अधिकार किसी को नहीं मिला। जानवर का नाश करना, मदिरा पीना आदि, पाप करना, व्यभिचार करना, अन्याय करना, चोरी करना, जबरदस्ती करना, ये कर्म का फल नहीं है, ये नया कर्म है जिसका भयंकर दुख भोगना पड़ेगा कई गुना अधिक। इधर शरीर कौन थे, क्षेत्र में ये खेत है, बढ़िया खेत है, उपजाऊ खेत है, ये पुण्य का फल भी बहुत उत्पन्न होता है, पाप का फल भी बहुत बड़ा भारी भयंकर होता है। बढ़िया जमीन होती है, उसमें घास के पौधे भी बढ़िया होते हैं, धान के पौधे भी बढ़िया होते हैं, कांटा वाले वृक्ष भी बड़े बड़े कांटे होंगे, और फलों वाला बढ़िया बढ़िया फल होगा, तो ये मनुष्य शरीर है, ये पूरे कर्मों का फल होगा। तो जो क्रियमाण कर्म है शुभ अशुभ अशुभ अशुभ फल भोगना पड़ेगा ही। जो गर्भपात करते हैं उसके बेटा नहीं होगा। आप क्या चीज है महाराज, ब्रह्म विवर्त पुराण में आता है लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उन्होंने जल में रख दिया, हजारों वर्ष जल में पड़ा रहा, उसे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। जिसे पैदा हुई लक्ष्मी जी के फिर गर्भ नहीं रहा। आपने सुना कोई लक्ष्मी भगवान ने लक्ष्मी जी बेटा हुआ और उनसे अंश से आठ सखियां पैदा हुई, ललिता विकास विशाखा दी, उनके संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी साप गिरा तो साप गुबरा था, फिर रोएगा दूसरे जन्म में, इस जन्म में तो हो जाएगा। इसलिए कहते से होगा क्योंकि यहाँ तो लिखे हुए अक्षर से होगा, अगाड़ी तो अवार जो करे उसका फल अगाड़ी भोगना पड़ेगा। एक पाप करता है बड़ा सुखी रहता है, एक पुण्य करता है दुखी रहता है। अच्छा धर्मात्मा है पुण्यात्मा हरता है बड़ा सुखी रहता है, एक पुण्य करता है दुखी रहता है। अच्छा धर्मात्मा है पुण्यात्मा है रोटी की तंगी, और पाप करता है गुलशन उड़ाते खूब मौज से आनंद से खाता है पीता है। तो ये क्या बात है कि अभी का फल नहीं है पुराना फल है। एक खेती करता है रोटी मिलती नहीं है, एक धान पड़ा हुआ पहला खूब खाता है, खेती करता ही नहीं है रोटी खाता है अच्छी तरह से। तो पहले वाला है पर खेती करता है, फिर देखना तमाशा खेती वाले मौज मिले थे वो रोएंगे फिर भी से। ऐसे पूर्व कर्मों का फल है उसके अनुसार अगर सुखी होते हो आप, पर ये सुख भी रहेगा नहीं। धन न जो मन कचो देख देख कही नाचो, राजी क्या हो रहे हो ये समझे, अन कही जाचो हम देव कहीं जाचो आडा नहीं आवशी, ये तुम्हारा काम नहीं है। अभी जो मिली अच्छी बात ठकुराई, इनमें अच्छा काम कर दो, बुरा करो तो बड़ा दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, ना भूतं क्षीयते कर्म नहीं होगा। इसमें एक बात आगाड़ी है कि भगवान के भजन में लग जाए, निष्काम भाव से काम करे, साधन में लग जाए तो कर्म स्थगित हो जाते हैं कि भाई साधन करने दो उसको। कौन सा स्थगित संचित प्राप्त तो आएगा, भजन स्वामी उसके प्राप्त के बुखार बुखार आएगा, अपमान अपमान होगा, निंदा होगी, ये तो होगा। मैं साधन करता हूँ पर वही नहीं करता, निंदा वो तो हो गई बुखार आगे जा गया। भजन करते वाले बुखार आने पर राजी होते हैं कि भजन करते हैं तो शुभ काम हो गए, पाप कटता है जो इस बात से राजी जाती है। मूर्खता के पड़े भजन करने वाले मूर्खता चली जाती है, वो राजी ही करे अपमान आदर क्या है ये कुछ नहीं, मान की परवाह नहीं, अपमान अपमान की परवाह नहीं, आदर की बेआदरी की परवाह ही नहीं है। ये तो पूरा करना आता है, हम सुखी दुखी होते ही नहीं ऊंचे उठ जाते। तो ऐसे प्राप्ति के अनुसार से सुख दुख परिस्थिति आती है। तो कर्म काम कर्म कर्म हुआ अपना पूर्व कर्म के अनुसार से, उसके अनुसार से यह फल भोगते है। अब अभी समय नहीं आए इनका, अगर देखता हो तो कर्म रहस्य हमारी भी पुस्तक है, तत्व साधक संजीवनी में 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण चतुर्धर्म, उन्हें विस्तार रहेगा। खूब विस्तार से इन विषय को लिखा है कि संचित क्या है, क्रियमाण क्या है, प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध का भोग कैसे होगा है, स्वकृत होता है परकृत होता है, भगवत कृत होता है, कैसे कैसे होता है, तात्कालिक फल होता है, परिणाम में फल होता है, उसमें विस्तार से अच्छी तरह से लिखा है। और वो पुस्तकाकार से छपा हुआ है कर्म रहस्य नाम से, अच्छी तरह से हो जाता है ये बात है मेरा। अब इसमें कोई प्रश्न पूछो, इतनी बातें कही जिसमें कोई शंका नहीं है तो बोलो। बहुत रहे कर्मों का बहुत विवेचन है, गाना कर्मणों को भी गीता में लिखा है, कर्मों का रहस्य विषय मिलता नहीं है। सत्संग में वेदांत की बातें मिलती है, भक्ति की बातें मिलती है, कर्म की बातें बहुत कम मिलती है। भगवान ने कहा कर्म योग हो या परंतु आज 1000 वर्ष पहले भगवान ने कह दिया कर्म योग, कर्म योग, वो कर्म योग क्या होता है वो कर्म योग है, कर्मा से ऊंचा उठ जाता है। ये कर्म किया भोग के लिए, ये भोग के लिए लाइन बताए अभी, और वे कर्म किए जाए योग के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो वो कर्म योग हो जाता है। उसका फल भोग नहीं होता, उसका कल्याण होता है, अंतःकरण शुद्धि होती है, निर्मलता होती है। तो उसके लिए मानव शरीर है, यह सही बात है। अब इसमें शंका को बताओ, कोई शंका नहीं। ये बात किए हुए कर्मों के अनुसार से परिस्थिति आती है, परिस्थिति सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, और अगर शुभ अशुभ कर्म कर्म का फल नहीं है। कोई चोरी करता है कर्म का फल बिल्कुल नहीं है, नया कर्म है, क्रियमाण कर्म होगा। कोई दान पुण्य करता है कर्मों का फल है, बिल्कुल नहीं है, दान पुण्य नया कर्म है, पाप आदि नया कर्म है, ये कर्मों का फल नहीं होता। ये तो कर्म होते हैं, वो संचित में जाएंगे, संचित के बाद प्रावधान जाएंगे, प्रावधान में होकर मनुष्य ही मिलेगा, और मनुष्य ही से भी किए जाए कर्म, क्रियमाण कर्म होंगे। ये बात है संक्षेप से, बात बहुत संक्षेप बात बताइए। ये दो विवाद और है, कहते हैं ये हमारे कर्मों का फल है, ये प्रावधि का फल है। तो एक पुरुषार्थ एक एक प्रावधि, दो चीज मांगते हैं। हम जो काम करते हैं पुरुषार्थ से होता है, एक प्रावध से होता है, एक दो विभाग है, एक प्रावध होता है, एक पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ नया कर्म होता है, प्रावध पुराना होता है। कि हम भजन ध्यान करते हैं ये कर्मों का फल है, कर्मों का फल नहीं है। सत्संग क्रिया है, इसके कारण सत्संग में रुचि है, सत्संग समझ में आवेगी, परंतु कर्मों का फल नहीं है। कि बड़े भागी पाई है सत्संग, सत्संग तीन तरह से मिलती है। बड़े भाग्य से हमें भगवान के वजह से सत्संग किया है, और संतों की कृपा से और भगवान की कृपा से। लाभ अपनी मर्जी से लेते हो, गाड़ी में बैठे कोई बात में मिल गए और संचित कर्म ने प्रारंभ देते हो, तक कर दिया, अब लाभ लो बात लो, तो गाड़ी उतर गई, जयराम जी की। लाभ ले लेते हो, बात पूछते हो सत्संग से, तो बहुत लाभ कल्याण कर लेते हो, नहीं तो संतों का संग मिल गया, अब लिए ही नहीं लाभ, और लेते हुए लड़ा है आपके, नया कर्म है ये प्रावध कर्म नहीं है। तो इस वास्ते आज बात मिलता है भगवान के, इस वास्ते जब दिवे दिए दयालु राघव साधु संगति पाई थे, भगवत कृपा से सत्संग मिलता है, भगवत कृपा से सत्पुरुषों का संग होता है, उस कृपा का अवहेलना करे तो फिर कृपा नहीं मिलती। आपको अच्छा मौका मिला और आप दुरुपयोग करे थे, जैसे नौकर है अच्छा और मालिक का दुरुपयोग करेगा तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अगर नौकर मिला अच्छा मिलता है, मालिक दुरुपयोग करेगा तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। जल मिला है, जल आप नाश करते हो, भूखा मरना से मरना पड़ेगा, अन्न ऐसे दूषण छोड़ दिया, अन्न खराब हो गया तो अगर भूखा मरना पड़ेगा। माता पिता लड्डू दे रहे खाने ही रहे, वो पैसा उदाली में फेंक दे, थप्पड़ मिलती है। तो ऐसे मौका मिलता है भगवान की कृपा से, उसका उपयोग ज्यादा करो। सत्संग मिल जाएगा, कृपा तो होगी भगवान की, अब उसका उपयोग करो। आपके हाथ की बात है, ये क्रियमाण है, आज्ञा पालन करो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, शुद्ध निर्मल बनो, बन सकते हो। सत्संग मिल गया, सुनने को भी मिल गया, बेपरवाही करी तो मौका खो जाएगा भाई, ये बार बार तो मिलेगा नहीं। ये तो चंद्र मिलना मिलना, फिर बस जयराम जी की लाभ ले, तत्व की हो जाए, जीवन मुक्त हो जाएगा। ये जीवन मुक्त तत्व की यही प्राप्ति का फल नहीं है, ये अपने श्रद्धा भक्ति का फल है, भगवत कृपा का फल है। कर्मयोग से भी मुक्ति होती है, ज्ञान योग से मुक्ति होती है, कर्मयोग से मुक्ति होती है, तीनों से होती है। गोस्त ही मोरे पूछा, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीनों से मुक्ति होती है, से मुक्ति कर लो, और नहीं करोगे तो बंधन कर लो, नरक करो, नर तैयार हो जाएंगे, 84 लाख जोड़ी वो भी तैयार हो जाएगी। वो किए जाते हैं सभी इस मनुष्य शरीर में, एक भोगे जाते हैं गाड़ी और शरीर में, सतगुण सदुर्गे चंद्र सत्यवस्था मध्य चंद्र अधोग चंद्र तामसा, ऐसी गतियां होती है। संक्षेप से आप बात बताइए, वो आप सुखा रहस्य पुस्तक पढ़ सकते हो, फिर शंका करो, आप खूब पढ़ो, मन में करो, मन में करके फिर शंका करो। ऐसे प्रावधि का फल है तो कर्म का फल है, बिल्कुल जैसे अंधा आदमी हो जो बात करते हैं, इसमें से समझा नहीं है। इस बात की समझ बहुत कम मिलती है। मेरे को संत महात्माओं से मिला है, पुस्तकों से मैं नहीं समझ सका हूँ। इसका अर्थ नहीं पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में है, पर पुस्तक पढ़ते हुए आदमी समझता नहीं। हमारे समझ नहीं आया भाई, सत्संग करने से समझ आई, संत पुरुषों के द्वारा समझे, फिर पुस्तकों को समझे, फिर पुस्तकों में तो समझ आएगा, न पुस्तक पढ़ लो तो समझ नहीं आते। अच्छा संघ में ऐसा विचार हो, आपकी उत्कंठा हो कि समझ रहा है तो मिलेगा। संचित क्रियवान प्राप्त ये तीन कर्म है, क्रियवान कर्म है, फिर संचित है, फिर प्राप्त है, प्राप्त से शरीर है, शरीर में मनुष्य शरीर से दया कर्म है, और देवता आदि नहीं है। देवता है, पशु है, पक्षी है, जपचर है, थपचर है, निपचर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच, नए कर्म नहीं होंगे, वह पुराने कर्मों का फल होगा। नए कर्म होने का फल ये अधिकार मनुष्य को है, तो ये नया शुभ काम कर सकता है, अशुभ कर सकता है, कल्याण भी कर सकता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी, ये मानव से कैसा है, नरक में जा सकते हैं, नरक स्वर्ग स्वर्ग जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेरी, ज्ञान वैराग भक्ति शुद्ध, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये आप स्वतंत्र है। मनुष्य दुर्लभ है, उनका फल क्या है, इच्छा है उसके पास, क्या नरक स्वर्ग अपर मुक्ति और स्वर्ग लाख जोड़ी और ज्ञान वैराग्य भगवत भक्ति, ये सब मिलेगा। मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता कर सकते हैं। यहाँ बड़ा स्टेशन है, नरक में जाता है, स्वर्ग में भी जाता है, मुक्ति में भी जाता है, वैकुंठ में भी जाता है, गोलोक में भी जाता है, वैकुंठ में भी जाता है, दिव्य लाभ नहीं हो जाता है, वृंदावन नरकों में जाता है, स्वर्ग लाख जोड़ी में जाता है। बड़ा यहाँ से शुरू होने के बाद हाथ की बात नहीं है, स्टेशन पर गाड़ी चढ़ गए, अब हाथ की बात नहीं, अब तो मरना ही पड़ेगा। जब तक न मरो तब तक खुले हो आप, अंतकाल में भगवान के स्मृति में मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, कितने पाप सब कट जाएगा, शुभ हो जाएगा। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विचार जरा फिर सक और का तेरा। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 19 जनवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम